18 μήνες ο Ρουπακιάς. Θα κυκλοφορεί μαζί με τα τάγματά του στην περιοχή. Και επειδή τα social media βασίζονται πολύ και ειδικά τα YouTube στην εικονοποίηση της άποψης, και ενίοτε στα YouTube μπορεί κάποιος να βγει, βρει αριστουργήματα, να βρει ντοκουμέντα, να βρει ερασιτέχνικη δημοσιογραφία, να βρει αυτοέκθεση. Στην Ελλάδα έχουμε και μια πρωτοτυπία. Να είναι ο Χρυσαυγίτης σταρβουλευτής Κασίδια Ρέξ και να έχει το σέλφι του πάνω στο έδρανο, το τηλέφωνό του, και να τραβάει σέλφι τον εαυτό του την ώρα που βρίζει. Και καλά αυτός να το κάνει. Και καλά να είναι και κλειστή η συνεδρίαση. Και καλά να είναι το ευρεολόγιο πεζοδρομιακό. Άμα να το παίζουν και τα κανάλια, τι να σας πω. Από εκεί και ύστερα μην μου μιλήσει κανένας για διαφάνεια, καθαρότητα, διάφορα άλλα πράγματα, αντικειμενικότητα και χίλια δυο. Όλα γίνονται για την τηλεθέαση. Δεν μπανάνε φόνοι, δεν μπανάνε τα τροχιοδεικτικά του βομβαρδισμού της τάδε δίνα πόλης, δεν μπανάνε στο YouTube το σφάξιμο του κάποιου, viral να γίνεται και ας μην είναι κάτι άλλο. Η απάντηση στις απρέπειες τις χρυσαυγίτικες, αυτές τις οποίες ανεχόμαστε ως απρέπειες, γιατί μόνο τότε γίνονται απρέπειες, έχουν απαντήσει οι ένοπλες δυνάμεις. Πριν σας διαβάσω τι λένε οι ένοπλες δυνάμεις, προτιμώ να σας παίξω εισπίσμα πολλών τον Αντάρτη. Ποντιακό, άσμα, στίχη Βασίλη Μωυσιάδη, μουσική Μπάμπη και Μανεντζίδη, στο τραγούδι ο Γιώργος Σιδηρόπουλος, από το CD του Γιώργου Σιδηρόπουλου, Ποντιακά 2000, γιατί όπως λέει ο Άγγελος Ασλανίδης, είμαι πόντιο, σημαίνει δεν αδικό κανέναν, αλλά ζητώ τη δικαίωση της φυλής μου. Των παιδιών του ελικοπτέρου που έπεσε, από τι δεν ξέρουμε, το κάναμε γαργάρα. Είσαι άδικος. Είσαι απολύτως άδικος. Δεν επιτρέπεται για αυτόν ειδικά το χαμό και για αυτές ειδικά τις μανάδες, από παιδιά που επέλεξαν. Προσέξτε, αυτό τους κάνει και οι ήρωες. Επέλεξαν αυτό που έκαναν. Επέλεξαν δηλαδή το ενδεχόμενο να πεθάνουν κάποια στιγμή σε διατεταγμένη υπηρεσία για την πατρίδα. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, ούτε γιατί ούτε πώς, δεν είμαι σε θέση, δεν το ξέρω, δεν το έψαξα, δεν το είδα, δεν είναι δουλειά μου. Αλλά απαιτείται ένας σεβασμός. Εγώ μίλησα για τα νιάτα και για τις μάνες. Το φυσικό είναι τα νιάτα να θάβουν τους γονείς και όχι οι γονείς τα νιάτα. Αυτό είναι τόσο δύσκολο πια να καθίσουμε, να το συζητήσουμε και να μην το βάλουμε ή να το νιώσουμε, ρε παιδάκι μου. Άλλος φωναχτά, άλλος σιωπηλά. Δεν αντιλέγω. Αλλά είναι θέμα να το βάλουμε σε αμφισβήτηση. Δηλαδή, πείτε μου, είναι θέμα να το βάλει κάποιο σε αμφισβήτηση, να το βάλει σε πολιτική άποψη, να το βάλει σε θέση. Πείτε μου, πού στον κόσμο, σε ποια κουλτούρα, σε ποια θρησκεία, σε ποια κατάσταση θα φανεί φυσικό το παιδί να θάβεται πριν από τους γονείς του? Είναι η αντίληψη που έχουμε από τότε που υπάρχει ο έλογος άνθρωπος, το έλογο «ον», για τη ζωή και για την αξία της. Δεν δέχομαι να μπω σε συζήτηση αν υπάρχει καλύτερος νεανικός θάνατος από το χειρότερο νεανικό θάνατο και από τον παραπέρα νεανικό θάνατο, από τον τυχαίο, από τον... Άδικο είναι όταν ο θάνατος χτυπάει τα νιάτα. Άδικο είναι. Έχεις αυτό το αίσθημα του αδίκου, το εσωτερικό, παντού, σε όλες τις γλώσσες, σε όλα τα χρώματα. Το αίμα είναι κόκκινο όταν ρέει στις φλέβες. Μαύρο γίνεται με το θάνατο. Αυτό είναι το κόκκινο και το μαύρο. Δεν μπορεί να μπουν λοιπόν σε ρουλέτα διαπραγμάτευσης αυτά τα δύο. Σας διαβάζω το κείμενο της απάντησης του αρχηγού ΓΕΘΑ, που είναι στα αλήθεια παρηγορητικό για το ήθος και το ύφος που πρέπει να συνεπάγεται ψύχρεμες συμπεριφορές απέναντι σε αποκτηνωμένες αισθητικές. Οι ελληνικές άλλοπες δυνάμεις έχουν πλήρη συνείδηση και απόλυτη προσήλωση στην αποστολή τους, όπως αυτή ορίζεται αποκλειστικά και μόνο από το Σύνταγμα και τους νόμους. Ως εκ τούτου αποτελούν δομικό στοιχείο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και κάθε προσπάθεια υπονόμευσής τους είναι ευθεία βολή εναντίον του. Οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας είναι υπερήφανοι για την αποστολή που τους έχει αραθέσει ο ελληνικός λαός και αν χρειαστεί θα πράξουν το καθήκον τους με την ίδια αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση που οι πατεράδες τους πολέμησαν το φασιστικό και ναζιστικό εισβολέα, αποσπώντας τον παγκόσμιο σεβασμό και την αναγνώριση. Τη δε στάση της Χρυσής Αυγής καταδίκασε και η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων, λέγοντας: «Η με κάθε μέσο προσπάθεια της Χρυσής Αυγής για προβολή μιας δήθεν πατριωτικής τάσης στοχεύει άμεσα στη συσκότηση της ιταμής πρόθεσης για διάχυση του ναζιστικού δηλητηρίου στο χώρο των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Η συμπεριφορά των εκπροσώπων της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής είναι αποκαλυπτική». Και παράλληλα χαρακτηρίζει τα στελέχη της Χρυσής Αυγής ιδεολογικούς απογόνους των συνεργατών των κατακτητών κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Πάμε στο υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε. Μου στέλνετε τα μηνύματα, σας φτάνουμε στις ειδήσεις, δεν θα προλάβω να αναφερθώ σε αυτά. Γιατί αξίζει τον κόπο να ανοίξουμε και έναν σχολιασμό. Θα σας πω κάτι προσωπικό. Μου ζητάτε διάφορα τραγούδια που μιλάνε για χαμό παιδιών. Θα σας πω ότι στο κεφάλι μου υπάρχει ένας στίχος, ένας ψαλμός πάνω στην άνοιξη και μέσα στην άνοιξη. Ρίξτε μια ματιά στον καιρό σήμερα και θα καταλάβετε. Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτε άλλο από εκείνη τη φράση «Ω γλυκή μου αιάρ, γλυκύτατον μου τέκνο, που έδισου το κάλος». Και νομίζω ότι όταν δει το κάλος πάνω στο air, δηλαδή στην άνοιξη, και το παιδί του λες «Ω γλυκή μου air», τα λες όλα. Δεν έχω άλλο πράγμα από την κουλτούρα να τραβήξω. Δεν το κάνω από προχειρότητα. Δεν μπορεί το μυαλό μου να πάει παραπέρα. Όλα τα υπόλοιπα τα θεωρώ κάτω από αυτό. Κάτω από αυτό. Και το εννοώ σαν στίχο, δεν μπορώ να φανταστώ, αλήθεια σας το λέω. Και μπορεί να μου έρθουν στο κεφάλι πολλά, πολλά τραγούδια και το έβαλε ο Θεός σημάδι παλικάρι στα σφακιά, πολλά πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το «Ω γλυκή μου αιάρ, γλυκύτατον μου τέκνο, που έδισου το κάλος», δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είναι και το κάλος, είναι και το αιάρ, είναι και το γλυκή, είναι, δείτε τις λέξεις, ούτε είναι ούτε 10 οι λέξεις. Και λένε τόσα, και αυτή είναι η δύναμη των λέξεων και είναι ύβρις όταν τις μεταχειρίζεται κάποιος με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που τις έγραψε και τις εμπνεύστηκε σε αυτό το επίπεδο. Γιατί όλα, όλα μπορούν να διαστραφούν και όλα μπορούν να διασκευαστούν. Επομένως, για να σας φτιάξω και λίγο το κέφι, άσε το παλιό κόσμο να λέει. Αυτό γράφτηκε το 1938 το τραγούδι. Είμαι σε στίχου Μιχάλη Σουγιούλη μουσική, Αλέκος Ακελάριος η στίχη. Άμα πάει το μυαλό σας το 38 θα καταλάβετε. Τότε γραφόταν και κάτι τέτοιο για να παίρνει και κανένας ανάσα. Έκαναν τη διασκευή Δάρνακες. Δάρνακες είναι η Δάρνακες Σερώνη, η τοποθεσία, το σημερινό Νέο Σούλη. Από εκεί πήραν το όνομά τους. Θεοπάλαβοι, ωραίοι, δημιουργήθηκαν το 2002 στη Θεσσαλονίκη. Κάνουμε διάφορες διασκευές. Έκαναν και αυτό. Οπότε οι ειδήσεις έρχονται, άσε τον παλιό κόσμο να λέει. Μικρόφωνο είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Και είναι τόσο πυκνή η ροή των γεγονότων, είναι τόσα μεγάλα τα γενικευμένα σοκ που την εποχή του διαδικτύου τα μαθαίνουμε. Ξέρετε, πριν από 200, πριν από 300 χρόνια συμφορές μεγάλες συνέβαιναν στον κόσμο, αλλά δεν έφταναν στην κάθε πόλη, στο κάθε χωριό. Δεν γινόσουν συμμέτοχος του κάθε φόνου, του κάθε χαμού, του κάθε ατυχήματος. Δεν επηρεαζόταν η ζωή σου με την ταχύτητα που η ροή των γεγονότων έρχεται και μπαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Άρα ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να αυτοσυγκροτηθεί και συλλογικά και ατομικά. Πρέπει να έρθει σε έναν καινούριο τρόπο συγκρότησης του εαυτού του, πρόσληψης, επεξεργασίας των πληροφοριών, έκφρασης θέσεων, σχηματισμού γνώμης και άποψης. Εντάξει, φίλοι μου, το καταλαβαίνω ότι το εννοούσες έτσι. Σιγά μην καθίσουμε τώρα, όταν μιλάμε για νιάτα που χάνονται, να μετράμε. Εγώ αναφέρθηκα στον πόνο της μάνας. Να μετράμε το είδος του θανάτου ή την ποιότητα του θανάτου. Αν δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το θάνατο ως συμφορά και το απόλυτο παράλογο που χτυπάει τον άνθρωπο, του νέου ανθρώπου, τότε τι να σας πω. Θα αρχίσουμε να συζητάμε αν ο ένας είχε καβαλήσει 500 άλογα και η μάνα του, δηλαδή, θα είναι σε διαφορετική κατάσταση από τη μάνα που καβάλισε μια βάρκα για να σώσει το παιδί της και βγαίνει στην ακτή με δύο παιδιά νεκρά στην αγκαλιά. Θυμάμαι εκείνη την φωτογραφία στη Ρουάντα που την έζησα. Δεν μπορώ να πω καν τη λέξη απαθανάτησα. Τι να πει απαθανάτησα? Που είναι η μάνα μέσα στο στρατόπεδο των πεινασμένων προσφύγων και όπως οι Αφρικάνες έχει το παιδί στην πλάτη μέσα σε ένα μαντίλι. Και ο ήλιος είναι παντού η χολέρα και το παιδί είναι σκελετός και το παιδί έχει πεθάνει. Και η μάνα περπατάει, σέρνεται με το πεθαμένο παιδί στην πλάτη. και δεν έχει καταλάβει ότι έχει πεθάνει, γιατί και η ίδια περπατάει σαν ζωντανή νεκρή ανάμεσα σε ένα στρατόπεδο. Και επειδή έχω δει μέσα σε μια νύχτα, και σας παρακαλώ πάρα πολύ να το σεβαστείτε ως εμπειρία, γιατί με δυσκολεύει πάντοτε κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου να μιλήσω γι' αυτό. Έχω φτάσει μια Παρασκευή στη Ρουάντα και μέχρι τη Δευτέρα προσπάθησα να μετρήσω και ήταν πάνω από 10.000 τα νεκρά παιδιά αριστερά και δεξιά στο πεζοδρόμιο. Στο δρομάκι εκείνο το χωμάτινο ανάμεσα στο στρατόπεδο που μετρούσα τυλιγμένα σε χράμια. Όταν δεις 10.000 παιδιά και μετά στιβαγμένα 10.000 παιδιά, κορμιά παιδιών πεθαμένα από την πείνα και από τη χολέρα, προσφυγόπουλα ήτανε, και τα δεις στιβαγμένα σε ένα λόφο 100 μέτρων όπου κανένας δεν τολμάει να πλησιάσει από την αποσύνθεση των πτωμάτων, δεν πά να σας γυρίσω τάντερα αυτή τη στιγμή μέσα στο μεσημέρι. Αν δεν συνειδητοποιήσει κανένας το έρευος του θανάτου, δεν θα μπορέσει ποτέ στη ζωή του να αντιληφθεί την αξία της ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει άλλο μέτρο για να αντιληφθεί τη ζωή. Και κατά αυτήν την έννοια, επειδή μου λέτε πολλά πράγματα, πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση για τον ΝΑΤΟ, πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση για την πατρίδα, πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση για το προσφυγικό, θα σας έλεγα ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαφωνήσει κάποιος με τη θέση έτσι όπως διατυπώθηκε από το γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, και νομίζω ότι εκφράζει την πλειονότητά μας ανεξαρτήτως, δηλαδή καθίστε να το σκεφτείτε για το προσφυγικό, ότι στην ουσία ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό με όλη του τη μορφή, έτσι τώρα έκλεισε λέει τα σύνορα η Αυστρία, μα κάποιος πρέπει να θυμηθεί λίγο την Αυστρο-Ουγγαρία. Μετά πρέπει να θυμηθεί τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρέπει να θυμηθεί τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρέπει να θυμηθεί που γεννήθηκε και πώς άρχισε να εκφράζεται σε επίπεδο προσώπων, μάλιστα κιόλας, ο φασισμός. Πρέπει να αρχίσει να τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Τι πρέπει να κάνουμε, για δείτε το, πώς μπορεί να γίνει, τι χρειάζεται. Και το λέμε εμείς, το κουκουέ, το λέει όλος ο κόσμος, δηλαδή δεν είναι, νομίζω ότι εκφράζουμε με τον καλύτερο τρόπο την άποψη. Χρειάζονται κέντρα όπου να συγκεντρώνονται, να καταγράφονται, να περιθάλπονται οι ξεριζωμένοι, οι πρόσφυγες, να γίνεται γρήγορα η καταγραφή και να πηγαίνουν γρήγορα στις χώρες προορισμού, στις χώρες που πρέπει να πάνε και θέλουν. Όμως δυστυχώς ο τρόπος που επιλύεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης οδηγεί ουσιαστικά σε συνθήκες σε κέντρα εγκλωβισμού των προσφύγων στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να την πληρώνει ο ελληνικός λαός και οι ίδιοι βέβαια πρόσφυγες και οι μετανάστες. Δεν πρέπει να υλοποιηθεί η πρόταση να υπάρξει γρήγορη μετακίνηση αυτών που έχουν εγκλωβιστεί στα νησιά μας κατευθείαν στις χώρες προορισμού τους, όπως επίσης και να λύνεται το ζήτημα στις χώρες της πρώτης υποδοχής όπως είναι η Τουρκία κυρίως, η Ορδανία, ο Λίβενος με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέρνω ένα παράδειγμα, κλείσαν τα Σκόπια. Έτσι βάλανε φράχτες. Μπείτε στο ίντερνετ και δείτε, γιατί μπορεί και να μην το θυμάστε, ποιες είναι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Και ακούτε για το ΝΑΤΟ που έχει πάει στο Αιγαίο. Ωραία, να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, εδώ σήμερα στο ραδιόφωνο, με τη βοήθεια των γνώσεων που πρέπει ο καθένας να αποκτήσει, θέλει δεν θέλει. Για να καταλάβετε τι σημαίνει στην. Έχω τώρα, ας πούμε, ένα τρικάκι, θα σας το πω. Μπείτε και στο ίντερνετ και πατήστε σύμφωνο Sykes-Picot. Sykes-Picot. Και ελληνικά να το πατήστε, θα σας βγει. Σας διαβεβαίω. Θα βγουν πολλά. Και θα δείτε πώς ένας δημόσιος υπάλληλος από την Αγγλία και ένας δημόσιος υπάλληλος από τη Γαλλία συμφωνήσαν να μοιραστούν το κομμάτι της Μέσης Ανατολής που είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ποια χώρα πήρε τι. Άμα το ξέρετε αυτό και λίγο το διαβάσετε, γιατί δεν το συζητάνε στο σχολείο, γιατί δεν το κουβεντιάζουν στα πανεπιστήμια, γιατί δεν γίνεται συζήτηση στα μέσα. Με άλλο τρόπο θα προσλαμβάνετε την παράσταση, τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Η ανάφλεξη, οι 5-6-128 δυνάμεις που είναι στην περιοχή, οι δρόμοι του πετρελαίου, οι δρόμοι της ενέργειας, ο τρόπος επαναχάραξης των συνόρων. Πολλές φορές έχετε ακούσει νέα Γιάλτα. Νέο σύμφωνο Sykes-Picot, έχετε ακούσει? Όχι. Δεν έχετε ακούσει. Αυτό γίνεται τώρα. Αλλάζουν τα σύνορα κάτω. Αλλάζουν τα σύνορα για τους λόγους. Οφθαλμοφανέστατοι είναι. Ο ιμπεριαλισμός όταν παίζει τα παιχνίδια του αυτό κάνει. Μπείτε όμως, διαβάστε δύο πράγματα. Ζητήστε από κάποιους που ξέρουν από δίπλα. Δεν είναι ανάγκη κάποιος να ξοδευτεί σήμερα. Αυτό είναι και το ευεργετικό κομμάτι του ίντερνετ. Θα μου πείτε και είμαι σίγουρος εγώ. Μα εντάξει, πέντε πράγματα κοινά από το να βγάλετε ένα συμπέρασμα για μια συμφωνία που έχει υπογραφεί, μπορείτε να τα ελέγξετε διαβάζοντας και δύο και τρία και πέντε και εφτά κείμενα και συζητώντας τα με κάποιους άλλους που είναι δίπλα. Έτσι θα καταλήξετε να είσαστε πολύ κοντά στην αντίληψη ότι Μπορεί να γεννηθεί και το ερώτημα. Εγώ το έχω. Ας πούμε, πειραματικά το διατυπώνω δημόσια. Δεν μπορούμε να περάσουμε από τα Σκόπια. Κάναμε και τα Σκόπια μείζωνα χώρα. Τα Σκόπια μας προκύψανε ως χώρα μετά το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας. Ναι, αλλά μέλη του ΝΑΤΟ που πάνε τώρα να φυλάξουν τα χαμουδίθεν για λογαριασμό μας, τα σύνορά μας από τους πρόσφυγες εξαιρουμένων των Δωδεκανήσων, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, μέλη του ΝΑΤΟ έχουν γίνει εσχάτως και προσφάτως και η Κροατία και η Αλβανία. Και αφού είναι η Κροατία και η Αλβανία μέλη του ΝΑΤΟ, εντός εκτός Σέγγεν και αφήστε το αυτό στην πάντα, γιατί δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η διαλεύση των προσφύγων προς την Ευρώπη? Γιατί η Ευρώπη δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι κανένας κοινός χώρος των λαών. Είναι μια ένωση μονοπωλίων. Και όπου δεν βγάζουν λεφτά. Και όπου δεν έχουν τζάμπα εργατικά χέρια. Και όπου δεν τους βολεύει για τις γεωστρατηγικές τους επιλογές. Στη Μέση Ανατολή, στη Λιβύη, στο Μαγκρέμπ. Ο Μαγκρέμπ είναι όλος ο βορράς και η βορειοδυτική πλευρά της Μεσογείου. Έτσι, αριστερά της Αιγύπτου. Στο χάρτη, έτσι όπως τα βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να καθίσουμε, να διαβάσουμε πέντε πράγματα, να ακούσουμε τρεις απόψεις που δεν είναι του σειρμού. Να μην ουρλιάξουμε για να καταλήξουμε κάπου. Αλλιώς θα μείνουμε από τα τείχη μέσα, όχι από τα τείχη έξω. Η ερμηνεία της Μαρίας Σουλτάτου, η στίχη του Δημήτρη Λέντζου, η μουσική του Μιχάλη Τερζή, πριν καταλήξετε ότι είναι ριζικό και μαύρη τείχη. Εξέγερση της γραβάτας, για τους δικηγόρους, για τους γιατρούς που είναι στον δρόμο. Αν πάρω τώρα ένα δικηγόρο, αν πάρω τον Μπαχ, αν πάω και στη Λειψία σήμερα και φτιάξω και ένα μυθιστόρημα, τι βγάζω? Βγάζω την κλήρωση τη σημερινή. Νομίζω ότι είναι γοητευτικό. 1966, η περίφημη ορχήστρα Μπαχ της Λειψίας παίζει το χειμώνα του Βιβάλντι. Ο διάσημος μαέστρος πέφτει νεκρός καθώς βίνουν τελευταίες νότες της μουσικής, και ενώ το κοινό είναι έτοιμο να ξεσπάσει σε ξέφρανα χειροκροτήματα. Την υπόθεση του ευνηδίου θανάτου καλείται να διαλευκάνει ο νεαρός επιθεωρητής Ζακέ. Αντιμέτωπος με το μεγαλύτερο ένιγμα της καριέρας του. Καθηλωτική ιστορία σε δύο επίπεδα. Η μία στο Παρίσι, λίγο πριν από την εξέγερση του 68, και στην εμπόλεμη Ευρώπη του 40-45. Κινείται από τα γαλλοελβετικά σύνορα, στο Auschwitz, στη Σιβηρία, την Τοσκάνη, με κινηματογραφική ταχύτητα. Έγκλημα χωρίς δολοφόνο, τίτλος. Συγγραφέας Χρήστος Παπαδημητρίου. Δικηγόρος, μεγαλωμένος στην Αθήνα, απόφυτος της νομικής Αθηνών, παντρεμένος με δύο παιδιά, με μεταπτυχιακές σπουδές στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ένα καρό άλλα πράγματα, με πέντε γλώσσες και προφανώς συγγραφικό ταλέντο. Έχει συγγράψει και το ιστορικό μυθιστόρημα Το τέλος του Johann Sebastian Bach, απόδραση από τη ναζιστική Γερμανία. Για τα νομικά του συγγράμματα δεν θα αναφερθώ σήμερα, εκτός και αν κάποια μέρα φτάσουμε εκείνη τη στιγμή να μπορούμε να κληρώνουμε και νομικά συγγράμματα. Εκδόσεις Μετέχμιο, έχω πέντε βιβλία και τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 να απολαύσουν τον Χρήστο Παπαδημητρίου στο έγκλημα χωρίς δολοφόνο. Έχετε καταλάβει ότι είμαι ενδιάμεσο σε διαφημίσεις, έτσι? Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Απλώς να είμαι ειλικρινής. Εκνευρίζομαι κι εγώ ενίοτε, όπως και εσείς. Δεν μπορώ να εκνευριστώ γιατί χωρίς αυτές δεν υπάρχουν εκπομπές σήμερα, γιατί έχουμε ελεύθερη αγορά. Οι νικητές 60-42, 64-03, 39-56, 23-21, 45-04. Επειδή με πήρατε και πατάτε το σύμφωνο Sykes-Picot στα ελληνικά, κάποιοι από εσάς και δεν σας βγαίνουν, πατήστε το στα αγγλικά. Για να σας πω την ορθογραφία των ονομάτων, να το γράψετε σωστά. Όταν με ρωτάτε κάτι τέτοια, δεν θέλω να σας δίνω, να σας προσθέτω στις δυσκολίες. Το Sykes γράφεται S-Y-K-E-S, Ε-S. Δεν σαν να τα γράφετε δηλαδή Σίκες με Ύψιλον και ελληνικά το Κάπα. Sykes, και ο Πικό γράφεται P-Y-S-O-T-A-F. Πικό. Sykes, Πικό. Πατήστε το είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Εγώ το πατάω ελληνικά και μου βγαίνει. Αν κάποιος είναι στο εξωτερικό, μπορεί να το πατάει στα ελληνικά και να μην του βγαίνει. Γι' αυτό και το διευκρινίζω για να σας διευκολύνω. Αναρωτιέται ο Γιώργος, θα προσπαθήσω να πω τα μηνύματά σας όσο πιο γρήγορα μπορώ. Σε περίπτωση που οι Τούρκοι χάσουν περιοχές από τους Κούρδους, θες να κερδίσουν τίποτα από καμιά Θράκη? Τα μάτια σας στο Καστελόριζο, τα μάτια σας στο Αιγαίο, τα μάτια σας στο ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι το ΝΑΤΟ είναι παρόν στην Κύπρο. Και είναι συμμαχική νατοϊκή χώρα αυτή που έχει εισβάλει και κατέχει το 42% του νησιού εδώ και 42 χρόνια. Για να μην βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις, να έρθετε να μου τις πείτε. Νομίζω ότι σου απάντησα, Γιάννη μου, για την ορθογραφία των ονομάτων. Τι γνώμη έχω για τα βραχιολάκια στο hot spot στοιχείο? Δεν ξέρω ούτε πώς μπήκανε, ούτε ποιος τα έβαλε, ούτε από κάτω από ποια κατάσταση, ούτε υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έγινε με τη βούληση αυτών που τα φόρεσαν για να κινηθούν στην περιοχή. Αν πάμε στην έννοια βραχιολάκι και πάει ο νου σας στην παρακολουθηματικότητα, θα σας πω ότι είμαι εναντίον αυτού του πράγματος εντελώς. Όπως είμαι και εναντίον των καμερών. Και ξαφνικά οι κάμερες που αφορούν τα τροχιά. Γι' αυτό σας λέω, θέλει μια βαθύτερη συζήτηση των πραγμάτων και να μην μένουμε στην επιφάνεια. Αν είναι για να μην μένουν ασυνόδευτα τα παιδιά, το βραχιολάκι, αν το βραχιολάκι μπει μέσα σε ένα νοσοκομείο που μπαίνει για να μην μπερδευτούν οι άνθρωποι στα χειρουργεία και ξαφνικά πας για σκολικοδίτητα και βρεθείς να σου χειρουργούν το αριστερό σου μάτι, υπάρχουν και τέτοια βραχιολάκια. Επομένως δεν είναι το βραχιολάκι. Είναι ποιος το βάζει, σε ποιον το βάζει, κατά από ποιες συνθήκες και για ποιο λόγο. Άρα εξ ορισμού το βραχιολάκι δεν είναι καλό, γιατί υπάρχει και το βραχιολάκι της μαμάς που, επειδή μείναμε από τη φτώχεια και την πείνα, πάμε και το πουλάμε σε αυτόν που κάνει διαφημίσεις και λέει αγοράζω χρυσό και χρυσά δόντια. Και οι Ναζί μαζεύανε χρυσά δόντια από τα θύματα τους, τους Εβραίους. Επομένως ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά σε τι? Δεν το θυμάστε και είναι το παλιό το σύνθημα? Ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Και αν σας φέρνει πιο κοντά στο να γίνετε, να βγάλετε το χρυσό τραπεζίτη και να βοηθήσετε τον τραπεζίτη που πεινάει, πώς σας φαίνεται δηλαδή αυτό? Για να κάνω και λίγο μαύρο χιούμορ. Θανάση, με ρωτάς για το παράλληλο πρόγραμμα. Σιγά μην το ψηφίσουμε, μωρέ μανούλα μου, και εσύ που ανησυχείς να το ψηφίσουν. Είσαι ένας από τους 1,5 εκατομμύριο ανέργους και πιστεύεις ότι το κουκουέ που ψήφισε να μην το ψηφίσει. Στις 5.30 εξ παρά, εγώ θα φύγω και αρωνάρων σήμερα από εδώ, έπρεπε να είμαι στη Βουλή. Ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα μιλάει η Αλέκα. Αύριο στις 12 η ώρα μιλάει ο Κουτσούμπας. Άμα θες να ακούσεις τι λέει το κούκουε, κάτσε, δόξα τω Θεώ, μεταδίδεται απευθείας από τη Βουλή και μπορείς να τα ακούσεις. Συμφωνεί ο Γιάννης με το σχόλιο μου για τους φασίστες. Μιλάς και για τα τρία παιδιά του πολεμικού ναυτικού. είσαι πατέρας, δεν πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει κάτι χειρότερο από το να θάψεις το παιδί σου. Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Γιάννη μου, και εκεί στην άλλη άκρη της Αγγλίας που βρίσκεσαι, νομίζω ότι δεν αλλάζει κάποιος όταν το κουβαλάει αυτό το πράγμα μέσα σου. Είχε στείλει πριν από δύο Παρασκευές, Γιώργο, ένα θέμα για τα διόδια. Το που θα προσπαθήσω και το προσπαθώ καθαρά κοινοβουλευτικά, δεν είναι της παρούσης. Μόνος σου κατάλαβες ότι η επικαιρότητα και τα μεγάλα γεγονότα, από το αγροτικό μέχρι το προσφυγικό, συμπαρέσυραν ακόμα και την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για να μην μιλάω για τους αιώνιους καραγκιόζηδες που το παίζουν και εθνοπατριώτες έχοντας συγκεκριμένη άποψη για το ΝΑΤΟ και ξαφνικά παθαίνουν ιστερία για το ΝΑΤΟ. Διότι αυτός που έχουν στείλει στην Ευρωβουλή είναι άνθρωπος απολύτως υπέρ του ΝΑΤΟ. Γιατί λένε και ψέματα οι χρυσαυγίτες, έτσι, χοντρά ψέματα. Ειλικρινά σας το λέω. Θοδωρή, έχεις δίκιο, ήταν εξαιρετική ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων. Ο Αναστάσης, θα ήθελες να πούμε πολλά πράγματα για τα τροχαία. Λέω να ξεφύγουμε από αυτά, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε και διδάσκουμε τα παιδιά μας να οδηγούν και τίποτε άλλο. Ποιος μπορεί να κλείσει την Κερκόπορτα που άνοιξε στην Ελλάδα εδώ και μερικούς μήνες, τώρα που θα κλείσουν τα σύνορα? Εμείς. Μόνο εμείς. Οι Έλληνες, οι Κερκόπορτες ανοίγουν από τα μέσα. Άρα αυτό δεν μπορεί να είναι ευθύνη κανενός αλλού. Αν εμείς φταίμε που άνοιξε μία Κερκόπορτα, εμείς είναι αυτοί που πρέπει να την κλείσουμε. Και δεν είναι η Κερκόπορτα να την ανοίγεις. Με ρωτάτε γιατί αποφυλακίζει το Ρουπακιάς. Γιατί παρήλθε το 18μηνο στο οποίο μπορεί να κρατηθεί χωρίς να έχει βγει δικαστική απόφαση. Απλά πράγματα. Είμαστε ανίκανοι να δικάσουμε μία εγκληματική οργάνωση μέσα σε 18 μήνες. Και είμαστε και ανίκανοι για μια σειρά από άλλα πράγματα. Σε ευχαριστώ, Στέλλα, για το σχόλιο το γλυκί μου εάρ. Μακάρι να μπορούσαμε να το τυπώσουμε σε όλες τις γλώσσες και να τους το δείχνουμε κάθε φορά που μιλάνε για πρόσφυγες, βραβεύουν φωτογραφίες και ψάχνουν να βρουν μια λεζάντα για μια μάνα ή ένα νόμπελ να συνοδέψει τα χαμουδίθεν τον διάσημο πόνο. Προσέξτε, η διάσημη πόνη δεν είναι κατά ανάγκη μεγαλύτερη πόνη από τους άσημους πόνους. Για να είμαστε και σοβαροί, έτσι. Μαριάνθη, έχεις δίκιο. Εκεί στην άλλη άκρη, στη Βοστόνη, πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση. Ξεκίνα από το Σάιξ Πικό και ίσως την άλλη Παρασκευή ανοίξουμε μια συζήτηση εδώ σοβαρά με πληροφορίες για το μεσανατολίτικο, αυτό που λέμε μεσανατολίτικο πρόβλημα, και κομμάτια από την ιστορία. Και όντως να ζήσει ο Πόντος, αναφωνεί ο Δαμιανός και σύμφωνο μαζί του. Ας σας ξεκουράσω λίγο από τα ίδια σας τα μηνύματα. Δεν πειράζει. Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Μίκη Θοδωράκη, στο τραγούδι Μαρία Φαραντούρη, εξαιρετικά αφιερωμένα από μένα σε όλους και όλες που έχουν πονέσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος σε αυτή τη γη που δεν έχει πονέσει βαθιά στην καρδιά του συναισθηματικά. Πρόκειται περί θεϊκής μουσικής, εξαιρετικής ερμηνείας και απίστευτου τραγουδιού. Λοιπόν, στη φίλη Αγγελόπη, τι ωραίο όνομα είναι. Φαντάζομαι ότι είναι από το Αγγελική και το Πόπι, που κάτι άκουσες και το άκουσες λίγο στραβά. Μίλησα για το σύμφωνο Sykes-Picot. Sykes-Picot. Και είπα να πατήσετε στο ίντερνετ να βρείτε τι είναι το σύμφωνο Sykes-Picot, που υπογράφτηκε το 1916, πώς μοιράστηκαν ποιες χώρες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, εκεί που σήμερα εμείς βάζουμε το χεράκι μας μαζί με το ΝΑΤΟ, παράγουμε πρόσφυγες, λες και είναι υλικό. Ανθρώπους πεθαμένους, πνιγμένους, δυστυχισμένους, διωγμένους, φοβισμένους, βρεμένους, τρομοκρατημένους, φτωχημένους. Πώς θέλετε, ό,τι και επίθετο να βάλετε σε έναν πρόσφυγα, πάτε να ρωτήσετε κανέναν από τη Μικρασία να σας πει πώς είναι. Πάτε να μιλήσετε κάποιον ξυλωμένο από τον Πόντο να σας πει. Πάτε να μιλήσετε κάποιον ξυλωμένο από τη Ρουάντα, από οπουδήποτε αλλού. Από τον τόπο του και ξεριζωμένο και θα το καταλάβετε. Sykes-Picot είναι το σύμφωνο. Αυτό, μια συμφωνία είναι. Μετά έχει και άλλες συμφωνίες. Έχει πολλές. Έχει και το Σαρέμο, έχει και τέτοια. Έχει μετά τη Σέβρες, Λοζάνη. Μια σειρά από πράγματα. Αλλά πατήστε αυτό για να καταλάβετε λίγο το μεσανατολίτικο. Και σας πω κάτι. Για παράδειγμα, λέμε τώρα η Πολωνία που κλείνει τα σύνορα. Οι χώρες του Βίζεγκραντ. Συμφωνία πριν από 25 χρόνια οικονομικής συνεργασίας πρώην ανατολικών χωρών, πρώην κομμουνιστικών χωρών, με έδρα την πόλη που λεγόταν Βίζεγκραντ. Για να μην ψάχνεστε κιόλας τι είναι. Αυτό που είναι στην Κροατία. Σας θυμίζω ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Κροάτες ήταν καταπληκτικοί συνεργάτες με τους Ουστάς, επικεφαλής των Ναζί. Για να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση, έλεγα σε κάποιον, με αυτές τις μέρες λέω η Πολωνία. Φαντάζομαι τι θα έλεγε ο Κοπέρνικος. Μου λέει ο Κοπέρνικος, λέω που ο Κοπέρνικος Πολωνός ήταν. Εντάξει, μια κοινή εγκυκλοπαιδική γνώση μπορεί να είναι, κάποιος μπορεί να το ξέρει, κάποιος μπορεί να μην το ξέρει. Και μου απαντάει, έτσι ξέρετε, επηρεασμένος από την κατάσταση και όλα αυτά που λέμε τώρα για την Πολωνία, τα κλειστά σύνορα. Σοβαρά, μωρέ. Πολωνός ήταν ο Κοπέρνικος. Με μια υποτιμητική διάθεση. Δεν το λέω για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί σε σήμερα γεννήθηκε το 1473 ο Κοπέρνικος, Πολωνός αστρονόμος που εισηγήθηκε το ηλιοκεντρικό σύστημα. Αυτό με το οποίο σήμερα δουλεύουμε, σκεφτόμαστε, κάνουμε όλοι. Ναι, Πολωνός ήταν ο Κοπέρνικος. Και δεν μπορεί να σε πιάνει η μπάλα, να τα παίρνεις όλα και να μην αφήνεις τίποτε όρθιο όταν μιλάς. Πάμε λοιπόν σε ένα δεύτερο διαγωνισμό, γιατί πρέπει να περάσω πάλι σε διαφημίσεις από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τι σας έχω τώρα, 5 βιβλία. Στους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν, που αφορά στο 5ο Ευαγγέλιο. Ο Ιαν Κόλντουελ έχει γράψει το 5ο Ευαγγέλιο. Ένα χαμένο Ευαγγέλιο, ένα αμφισβητήσιμο κοιμήλιο και τελευταία επιθυμία ενός Πάπα που αργοπεθαίνει, ενώνουν δύο αδέρφια και δύο ιερείς στο Βατικανό που θα κληθούν να λύσουν το μεγαλύτερο μυστήριο της Χριστιανοσύνης. Για το Θεό, μυθιστόρημα είναι. Μην πάρετε τις μετρητής και αρχίστε αύριο να γεμίζετε το διαδίκτυο με το 5ο Ευαγγέλιο, τα απόκριφα Ευαγγέλια, το παπούτσι μου, την κάλτσα μου, τα κορδόνια μου και όλες τις μεταφυσικές εκδοχές μιας θλιβερής πραγματικότητας, ώσαν αυτό να είναι σωτηρία. Φύγε διαφημίσεις. Οι νικητές είναι ο 12.92, ο 39.85, ο 53.88, ο 12.14 και ο 7.002. Χαιρετίσματα, ο Κρίς από τη Γυριάλ Βιώνα του Brexit. Είναι και ο μόνος τρόπος που μπορώ να ταυτιστώ με την πατρίδα, με την πατρίδα μου, Brexit, Brexit. Καταλαβαίνω τώρα πως δεν παίζει ρόλο αν έχεις αναπτύξει σαν χώρα. Ανάπτυξη σαν χώρα. Αυτό που είναι σίγουρο, Λιάνα, είναι να υπηρετήσει το σύστημα, είτε αυτό λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, USA, NATO, United Nations κλπ. Φαίνεται όμως πως όλοι είμαστε πλέον θεατές, γιατί είτε η μισή είναι βολεμένη, είτε γιατί η άλλη μισή είναι ταπεινωμένη σε λαός και σαν πολιτισμός. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, απλώς δεν το αντιλαμβάνονται όλοι. Έχουμε φτάσει σε υπερκορεσμό ψεύτικων αξιών και δυστυχώς προσπαθούμε να τις καλύψουμε με ό,τι υλικό και άχρηστο βγαίνει για να τέρψουμε την ψυχή. Θέλω να κρατήσω τον πολιτισμό μου ζωντανό και αφού είμαι ο μόνος που μπορώ να το κάνω, δεν περιμένω από κανένα κράτος. Θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο να το συνεχίσω για μένα και τα παιδιά μου. Άιντε και καλή δύναμη, Χρήστο. Εννοείς ότι μπορείς να το κάνεις μόνος σου, όχι ότι είσαι ο μόνος που μπορείς να το κάνεις. Αν ο καθένας από εμάς προσπαθούσε στοιχειωδώς να κρατήσει τον πολιτισμό του σε ένα επίπεδο, τότε θα είχαν λιγοστέψει πάρα πολύ οι καραμέλες και οι πιπίλες. Η αναπαραγωγή των άλλων πολιτισμών και των άλλων συστημάτων, και θα είχαμε κρατήσει ό,τι έχουμε δώσει, γιατί αυτό σημαίνει πολιτισμός. Εξορισμού να μαθαίνεις και να χαρίζεις ό,τι μαθαίνεις τους άλλους, αυτά που θα μας έκαναν να αισθανόμαστε πραγματικά κάτι καλύτερο, κάτι ουσιαστικότερο από τον ίδιο μας τον εαυτό. Όχι σε σύγκριση με κάποιον άλλον, από τον ίδιο μας τον εαυτό. Να είμαστε κάτι καλύτερο από αυτό που θα μπορούσαμε να είμαστε. Ο Σεπολιώτης έχει ένα εξαιρετικό σχόλιο. Καλησπέρα, Λιάνα. Η χρησιμότητα του ΝΑΤΟ στην επίλυση του προσφυγικού είναι ίδια με αυτή της επιστράτευσης του βαραίου πυροβολικού στη μάχη κατά των κουνουπιών. Η διάλυση του ΝΑΤΟ όμως θα ήταν πραγματικά μια κάποια λύση. Συμφωνώ, προσυπογράφω 700 φορές αυτό που γράφεις. Του έρατο και του πουλεμού σου αφιερώνω. Η στίχη είναι του Νικόλα του Δότσιου. Η μουσική του Χρυσοβαλάντη Σωτηρίου. Στο τραγούδι ο Κώστας Στάθης μαζί με τη χοροδία του τον Καραμέρι, τον Μπελέ, τον Παπά και την Άσια Ριζαριώτη. Στένεψαν οι μέρες μας και ρήμαξε ο τόπος, ξαρμύρισε ο υδρότας μας και πίκρανε τα χείλια. Αυγάτισε το άδικο και απόκαμενη αγάπη και έγινε ο πόνος ποταμός και χύμαρος το δάκρυ. Ολοκένουργο τραγουδάκι, εξαιρετικώς αφιερωμένο σε αυτούς που ξέρουν να βαστάν και να χτυπάνε ο καθένας την κατσούνα του. Γύρε γλυκά και φύλαμε και σφιχτά γκαλιάσέ με. Δώσ' μου για ευχή το χάδι σου και ξεπροβόδισέ με. Στένεψανε οι μέρες μας κι ώριμαξε ο τόπος. Ξαρμύρισε ο υδρότας μας και πικρανέ τα χείλια. Έλα αγαπημένη μου κρύβο καμάρωσέ με. Δες με μέσα στον ίδια μου στα γιορτινά μου μαύρα, στου πολέμου τη φορεσιά και έλα γύρε κοντά μου. Έλα καλή μου, έλα μου και έλα προστόλησέ με. Να έχω στολίδια να φορώ στα κύρα τα μαλλιά. Σε το άδικο κι από καμένη αγάπη και γίνει ο πόνος ποταμός και χυμαρός το δάκρυ. Έλα και σκουζιμό καιρός σαν που τσαγούσα κάτης. Ρώζουν τα όρια κι αρνηθούν δίψαει ο εφιάλτης. Έλα μορφιά μου, έλα μου, έλα κι ανάστησέ. Στα στήθια του έρωτα έλα και πλάνεψέ με. Σ' άλλαξε απ' τα χείλια σου είναι βοδιά του κλίνου. Αγκαλιάσέ με σαν μωρό πάνω στο ρόμο βίζει. Ορμήνεψέ με σαν το γιο γυναίκα σαν τη σφάλ. Ομοιρών θέργεψαν σε τούτη εδώ τη μάχη. Γύρε γλυκά και φύλαμε και σφιχτά αγκαλιάσέ με. Δώσ' μου για αρχή το χάδι σου και ξεπροβόδισέ με. Στάξε γλυκό, στάξε πικρό, το όνειρο να με δίσω. Σαν μυροβλή της τρίχη της δίψα μου να σπίσω. Να με κοιτάς να πόλεμο και να με αντριώνεις. Να λούζεις με μαγιάσματα και να με καμαρώνεις. Σαν σήμερα το 1962 χάνεται ένας πραγματικά πολύ μεγάλος Έλληνας επιστήμονας, ο οποίος πρόσφερε στον κόσμο και ειδικά στις γυναίκες, δεν ξέρω κανένα να έχει προσφέρει τόσα πολλά. Μιλάω για τον Έλληνα γιατρό, βιολόγο και ερευνητή Γιώργο Παπανικολάου. Η μέθοδος Παπανικολάου, το γνωστό σε όλους μας τεστ ΠΑΠ, χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως και σήμερα για τη διάγνωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Και κάθε φορά που το λέω αυτό, κάθομαι και σκέφτομαι τι προσφορά έκανε στο ανθρώπινο είδος, στο ανθρώπινο γένος ο Παπανικολάου. Δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, είναι και για τους άντρες που αγαπάνε τις γυναίκες, που κάνουν παιδιά μαζί τους. Δηλαδή, καταλάβατε, γιατί ακόμα αν δεν το δούμε και έτσι, θα δει κανένας ποτέ έναν τέτοιο επιστήμονα φεμινιστικά και θα πει ότι έσωσε τις γυναίκες. Δηλαδή, αν είχε βρει μέθοδο για τον καρκίνο, ξέρω εγώ, του προστάτη των ανδρών, θα ήταν υπέρ των ανδρών. Υπέρ της αγάπης, του έρωτα, των ανθρώπων, της υγείας και της ζωής. Φαντάζεστε την Ευρώπη να εμφανίζεται τώρα και μας κουνάει το χεράκι και να μας λέει σήμερα ήσουν αξιπόλυτη και γύριζες στους δρόμους, τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις υποκόμους. Ήσουνα, τι ήσουνα μωρή Ελλάδα, μια πάξη μαδοκλέφτρα. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις ουρταφέρτα. Και να το λέει αυτό, ας πούμε, για τον κάθε Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος γυρνάει από χώρα σε χώρα προσπαθώντας να εξασφαλίσει τι, τα μήνυμα. Δεν μας λένε και παξιμαδοκλέφτες πάνω απ' όλα. Αλλά θα μου πείτε, μέχρι σήμερα οι πολιτικές ηγεσίες αυτού του τόπου, εκφράζοντας μια συγκεκριμένη τάξη που έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά, βρίζει όλο τον υπόλοιπο λαό ως λαμόγεφορο, κλέφτες, φοροφυγάδες, τούτο, εκείνο, τ' άλλο, και την κρίσιμη στιγμή ζητάμε και Νόμπελ για την ανθρωπιά μας. Λοιπόν, κάπου έχουμε χάσει και το μέτρο. Και το μέτρο με το οποίο συνεννοιόμαστε μεταξύ μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν κουβεντιάζουμε πολιτικά. Κουβεντιάζουμε υποκειμενικοπολιτικά, εκτοξεύουμε τα σχόλια σαποτήρια με νερό στο συνομιλητή απέναντι και το ευρεολόγιο ως μαγκιά κλανιά. Επειδή μπορούμε να είμαστε κάτι καλύτερο, χαρείτε το τραγούδι, γιατί η Νάνα Βενετσιάνου μάζεψε τα λιγότερο γνωστά ζεμπέκικα από το 30 ως το 50, και αυτό είναι γραμμένο το 30. Η στίχη είναι του Τέτου Δημητριάδη, η μουσική του Κωνσταντίνου Μπέζου. Στο τραγούδι θα ακούσετε την Νάνα Βενετσιάνου, η πρώτη ήταν του Θεολογίτη Κατσαρού. Λοιπόν, τι ήσουνα, τι ήσουνα, ήσουνα, τι ήσουνα, μια πάξη μαδοκλέφτρα. Από μένα, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και μην ελπίζετε σε παράλληλο πρόγραμμα. Παράλληλη ζωή και παράλληλη φτώχεια δεν υπάρχει. Παράλληλος πλούτος δεν υπάρχει. Οι όχτροι τους νόμους λύσαν,